RSV. Możliwość podania każdemu dziecku po urodzeniu i to będzie tylko, kolokwialnie mówiąc, jeden zastrzyk i to ta ochrona będzie przynajmniej do 6 miesiąca życia. 80% dzieci hospitalizowanych z powodu infekcji RSV to maluchy, które urodziły się zdrowe o czasie, więc nie zostały objęte programem profilaktyki RSV. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą jedynie na południowym wschodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach bez zmian. To oznacza, że będzie i pochmurno, i deszczowo, a do tego najwięcej opadów na północnym wschodzie. Tej nocy od 4 do 9 stopni Celsjusza i rano też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro pochmurno i deszczowo. Znowu bez zmian, większe przejaśnienia tylko w centrum i na południu, a wiatr słaby, umiarkowany w górach i nad morzem porywisty. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, jutro do 16 na Podkarpaciu. Przed 17 mówiliśmy o tym, że szykują się spore zmiany w płaceniu za nadgodziny. Pracownicy zyskają i to niemało. I od razu samo nasunęło się pytanie. Ja bym chciał zarabiać. A ja powiem panu tak, 100 miesięcznie, 100 zł. Ale żeby paliwo było po 5 groszy, a bułka chleba po groszu, energia byłaby darmowa, czy tam też po groszu. Nieważne ile jest w portfelu, ważne co ja za te pieniądze mogę kupić. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki, siedem trójek. Też pytamy, co to takiego? Tutaj jest taki wiór, taka Sahara. Tak jakby troszeczkę był zleżały. Serio, 3 dychy za coś takiego. Czamba Łamba w audycji popołudniowej. No i Państwo odpowiedzi, co to takiego? Czy chodzi o kurczaka z drożdża? To jest odgrzewany milion razy kotlet, schabowy kotlet. Czy to przypadkiem nie oscypek? To jest stek, amerykaniszy stek. Czy to frytkownica? Mm-mm. We'll be right back. No co, jeszcze przez chwilę dwie dwójki i siedem trójek, choć za chwilę będzie olbrzymia podpowiedź, o czym mówimy dziś, o czym mówił jegomość mister. 10 minut po godzinie 17, bo mówimy o tym, bowiem cukiernicy z Poznania i okolic już przygotowują się do 11 listopada i zaczynają wypiekać rogale świętomarcińskie. Dziś 80 zakładów z całej Wielkopolski odebrało certyfikaty potwierdzające, że produkują prawdziwe i przygotowane zgodnie z tradycją recepturą rogale. Certyfikaty są przyznawane już od 15 lat, o czym więcej Adam Michalkiewicz. Na razie na liście jest 80 zakładów, ale kolejne czekają na przyznanie certyfikatów. Każdy zakład był dokładnie kontrolowany, mówi Ewa Nowakowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Sprawdzamy cały proces produkcji od momentu wyrobienia ciasta aż do ostatecznego wypieku, gdzie następnie przeprowadzana jest przez inspektora, który jest na kontroli, ocena organoleptyczna takiego produktu i dopiero po pomyślnej ocenie organoleptycznej jest wystawiane świadectwo jakości handlowej. W tym roku było kilka przypadków, kiedy inspektorzy mieli zastrzeżenia. Czasami producenci wymieniają składniki, czasami ocena organoleptyczna przebiega niepomyślnie i wtedy taki producent zostaje wzywany do usunięcia uchybień i dopiero po usunięciu takich uchybień ponowna kontrola jest przeprowadzona przez pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu i dopiero może taki producent otrzymać certyfikat świadectwa jakości. Certyfikowane rogale muszą ważyć od 150 do 250 gramów. Powstają z ciasta drożdżowego półfrancuskiego, mówi cukiernik Adam Sobczak. Zostawiamy ciasto, żeby dojrzewało co najmniej przez 24 godziny w chłodnym miejscu. No i później przyrządzamy nadzienie. Nadzienie to biały mak, tłuszcze jajka, bakalie. Biały mak przede wszystkim parzymy, mielimy co najmniej 2-3 razy, wszystko zależy od gatunku maku. Starszy cechu cukierników i piekarzy w Poznaniu Stanisław Budka przyznaje, że w tym roku rogale świętomarcińskie będą droższe. Myślę, że średnio od 55 do 65 zł. W tych granicach powinny się utrzymać. To cena za kilogram. W sklepach w całej Polsce można jednak kupić także rogale bez certyfikatu, które często mają inne nazwy. Proszę pana, nazw to my już mamy chyba sto ileś. Dziadka Jasia, nie wiem, wuja nam i tego, nie rozumieją tego, że jak będą takie podróby robić, to będą płacić kary, nie? Bo u nas to jest jeszcze wszystko za nowe, nie? Ale myślę, że to powoli wszystko dojrzeje do tego, żeby nie robili podróby. Rogal świętomarciński to jeden z symboli Poznania. Na Starym Rynku działa nawet muzeum rogala, w którym każdy może zostać cukiernikiem. Tymczasem w kilkunastu cukierniach jeszcze trwają kontrole. Wszystko wskazuje, że w tym roku certyfikowane rogale sprzedawać będzie około 100 zakładów z całej Wielkopolski. Najwięcej rogali sprzedawanych będzie 11 listopada w dniu imienin Marcina. Audycja popołudniowa i dzisiejsza popołudniowa zagadka. No, teraz to już każdy wie. Ten pan mówił o nieudanym rogaliku świętomarcińskim. Więc jest to rogal świętomarciński, sprawdzany przez mister Krychę. I był faktycznie, jest okropny i kosztuje 3 dychy. Tak właśnie, ten nieudany, co podkreślamy zresztą. Bardzo państwu dziękuję, rozgrzewka popołudniowa i uważne słuchanie. Jestem pod wrażeniem. 13 minut po 17. Shall be slaves, for we Pet Shop Boys w audycji popołudniowej. No i przypomnę, że mówiliśmy także o licytowanych autach. No, tych z ulicy przez Zarząd Dróg Miejskich. Niektórzy nazywają je wrakami. Państwo także w tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. Niech nie nazywają tych samochodów trupami, bo ja kilka lat temu kupiłem tak zwanego trupa, czyli maluszka. Włożyłem w niego trochę pracy, 5000, jest pięknym samochodem. Więc niech uważają troszkę, że może z takiego brzydkiego kaczątka wyjść piękny łabocz. W audycji popołudniowej 18,5 minuty po godzinie 17 trwa dyskusja na temat przyszłości mediów publicznych. Dotychczasowa opozycja chce je zmienić lub zlikwidować. Krytykują to zarówno przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak i przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Tym bardziej, że zmiany w mediach byłyby niezgodne z prawem. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ocenił, że zapowiedzi dotyczące likwidacji mediów publicznych świadczą o lekceważeniu prawa przez obecną opozycję. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia dodał, że zmiana ustawy musi odbywać się drogą ustawodawczą. Opozycja przez lata twierdziła, że broni konstytucji, broni prawa. To oczywiście wszystko była bajka, ale niestety wielu w to uwierzyło. No dziś zapowiadają, że zarówno w sprawie wymiaru sprawiedliwości, jak i mediów, jak i w różnych innych kwestiach, na przykład Narodowego Banku czy innych instytucji, będą postępować jakby omijając się, nie licząc się z prawem. No zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. No ale takie były deklaracje, zapowiedzi. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w kampanii wyborczej mówił, że w ciągu 24 godzin od wygranych wyborów i utworzenia nowego rządu opozycja przejmie media publiczne. O swojej koncepcji nowych mediów publicznych mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, no to co się się działo. Czyli ustawą. Samo od tego prawnicy w Sejmie, czyli prawnicy nam powiedzą, co trzeba zrobić, żeby media publiczne uzdrowić. I na pewno to zrobimy, bo to, co działo się szczególnie przez ostatnie 4 lata, nikt nie będzie robił nic wbrew polskiej konstytucji i wbrew polskiemu prawu. TVP nie zostanie zlikwidowana, dodał poseł Nowej Lewicy Arkadiusz Iwaniak. My nigdy nie powiedzieliśmy, i Włodzimierz Czerzasty również nigdy tego nie powiedział, że chcemy zlikwidować. Niewątpliwie trzeba ją dość mocno zmienić. Sprawę komentuje publicysta i wieloletni dziennikarz mediów publicznych, mecenas Marek Markiewicz. To nie przypadkiem jest, że zostały one w postaci spółek Skarbu Państwa z określonym systemem zarządzania, z gwarancjami, że nie mogą upaść inaczej niż w trybie ustawowym. To wszystko wymagało ciężkiej pracy i widzę, że to nikogo nie obchodzi. Chodzi tylko o to, żeby przejąć dla swoich programowych celów radio czy telewizję. I to jest drugie zagadnienie. Jeżeli ja słyszę, że dziennikarze mają być pozbawieni prawa wykonywania zawodu, w poniedziałek taką deklarację usłyszałem, to naprawdę nie chciałem wierzyć, bo ja zostałem pozbawiony prawa wykonywania zawodu, dożywotnie w dodatku, za dawnych czasów, za tak zwanej komuny, i się poczułem nagle, jakby wszystko wróciło. W tym tygodniu zapowiedzi zmian w mediach formułowane przez opozycję ma omówić Rada Mediów Narodowych. No i pewnie do tego tematu, jeśli nie w tym, to w przyszłym tygodniu będziemy wracać w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 21 minut po godzinie 17. Zobaczyć w końcu cię, mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz, rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno.

Krajowa dziesiątka między Sierpcem a Drobinem w Jerzewie na 404 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Niestety w tym zderzeniu dwie osoby zostały ranne, a dziesiątka również jest zablokowana. Krajowa siódemka, korek w Łomiankach na jezdni w stronę Warszawy. S7 i S8 w stolicy, korek od węzła Konotopa po Marymont, a dzieje się to na jezdni w kierunku Białegostoku w stronę Łodzi i Poznania. Pierwszy korek zaczyna się na moście przez Wisłę, a drugi ciągnie się od Bemowa po Mory. I autostrada A4 na wysokości Legnicy między węzłem Legnica Południa, węzłem Legnica Wschód. Na 90 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Ostrożności i życzliwości. A kolejne informacje drogowe na naszej antenie za niecałą godzinę. Jedźmy ostrożnie. Teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. O północy mija termin na wnoszenie do Sądu Najwyższego protestów przeciwko ważności wyborów parlamentarnych i referendum. Do godziny 16 dziś odnotowano 165 protestów wyborczych i 264 protesty referendalne. Jak zaznacza zespół prasowy sądu, w najbliższych dniach będą jeszcze napływać pisma wysłane przez wyborców pocztą. Doświadczywszy okrucieństwa wojny, Wanda Pułtawska odkryła powołanie, by służyć życiu i promować bezcenną wartość każdego ludzkiego istnienia, promować Ewangelię życia, powiedział prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Wanda Pułtawska, współpracowniczka i przyjaciółka Jana Pawła II, lekarz-psychiatra, była więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, zmarła w nocy w swoim domu w Krakowie. Miała 102 lata. Prymas podkreślił, że jej życie i oddana praca wywarły wielki wpływ na Kościół w Polsce. Kończy się przebudowa linii kolejowej Warszawa Wschodnia, Warszawa Wawer. Nowe tory będą przeznaczone wyłącznie dla ruchu z aglomeracji. Dzięki tej inwestycji poprawi się jakość podróżowania koleją po Warszawie, powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Wittel. W tej chwili są realizowane prace tutaj na tym odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Waber. Przebudowywane 4 przystanki kolejowe, z czego jeden jest nowy. Warszawa Grochów to jest nowy przystanek. Warszawa Gocławek jest przystankiem trochę nowym, bo jest przesunięty pod trasę ulicy Marsa. Stacja Warszawa Waber zmieniona, stacja Olszynka Grochowska przebudowywana. Przejazd z Gocławka czy Wawra do centrum zajmie kilkanaście minut. W grudniowym rozkładzie znajdzie się ponad 140 pociągów aglomeracyjnych. Kolejne wiadomości w Trójce o 18. To w naszym rozkładzie za 28 minut. No a teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz szybko uwinął się na korcie numer 1 w Bazylei. Mówimy o turnieju ATP, turnieju halowym. Jego rywalem był Niemiec Jan Lennard Struff. Stawką awans do ćwierćfinału Swiss Indoors. Nasz najlepszy tenisista wygrał pierwszy set wysoko 6-1, w drugim do 4. Cały mecz trwał ledwie godzinę i 7 minut. Brawo! Wcześniej na tym samym korcie można było zobaczyć w akcji naszego świetnego deblista Jana Zielińskiego. W parze z Monakijczykiem Ugonysem do 6-3 pokonał Holendrów Talona Griekspora i Robina Hasse i awansował do najlepszej ósemki turnieju. O półfinał Zieliński i Nys zagrają z rozstawionymi z numerem 1 Chorwatem Iwanem Dodigiem i Amerykaninem Austinem Krajiczkiem. Uwaga, kibice piłki kopanej. Dziś kolejne mecze w Lidze Mistrzów. Najciekawiej zapowiadają się starcia Paris Saint-Germain z AC Milan i Newcastle z Borussią Dortmund. To od 21:00 od 18:45 mecze Barcelony z Szachtarem i Feyenoordu z Lazio. Dziś także emocje związane z piłką ręczną. Szczypiorniści Industrii Kielce grają na gorącym terenie w Macedonii Północnej w Lidze Mistrzów z Eurofarmem Pelisterem Bitola. Bardzo dobry zespół, mają paru Duńczyków, Francuz, Portugalczyk, mają zespół, który ma zawodników, którzy grali i w Bundesligi, i w Ligi Mistrzów, z dużym doświadczeniem. Jestem pewny, że łatwo nie będzie. Ekipę rywali zachwalał trener Industrii Tałant Dujsze Baje w początek meczów Bitoli o 18:45. Kończymy skokami narciarskimi. Co prawda Puchar Świata startuje za miesiąc, ale kibice dyscypliny już przebierają nogami, a sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel ma dla nich dobre wiadomości w sprawie pozycji Dawida Kubackiego. Dawid jest jednym z głównych kandydatów do walki o kryształową kulę. Tak uważam po tym, co pokazuje w tej chwili na skoczni, to zdecydowanie jestem przekonany. Rozmawiałem w poniedziałek z Tomasem Turnbichlerem. On troszeczkę zmienił okres przygotowawczy i system przygotowawczy, żeby zawodnicy później osiągnęli ten pik formy, bo w tym roku poza Mistrzostwami Świata w lotach nie mamy innej imprezy, więc to, co jest najważniejsze, to jest jednak utrzymanie takiego momentum przez cały sezon, czyli nie można złapać zadyszki, bo po prostu w tym sezonie wszyscy chcemy kryształową kulę. Mówił Jan Winkiel i ta wypowiedź kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 19:00. Jutro pochmurno i deszczowo, większe przejaśnienia możliwe w centrum i na południu, a wiatr południowy słaby i umiarkowany w górach nad morzem w porywach do 75 km na godzinę. Jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 16 na Podkarpaciu. Jeszcze przypomnijmy dzisiejszą zagadkę dźwiękową znalezioną w internatach. Czas najwyższy spróbować tego wynalazku. Uwaga! Tutaj jest taki wiór, taka Sahara, tak jakby troszeczkę był zleżały. Co prawda jest ten mak wyczuwalny, są bakalie, ale serio, 3 dychy za coś takiego? Niby wszystko wiadomo, ale jednak jeszcze nie. Panowie, to przecież nic innego, to na pewno zakale z mojej teściowej. Ja wiem, że tam martwicie, nie wiecie, o co chodzi. Oj, odważnie, odważnie. Za 25 minut, godzina 18. Coś państwu zagram, tylko przypnę sobie gitarkę. Momencik. O! Mike Shinoda w audycji popołudniowej za 22 minuty 18. Zapraszamy do trójki @polskiradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo telefonicznie 22373. Ależ państwo są dziś w formie. Pani Maria połączyła dwa święta. Dziś przypomnę święto Kundelka, o czym mówiliśmy, i Dzień Szewca. No, jak to połączyć? Dzień Kundelka i Szewca, wizyta w pracowni szewskiej z butem czy z butami po psiej zabawie. No właśnie, wykonane. Pozdrawiamy serdecznie i pana Szewca, i Kundelka również. Za 22 minuty 18. Kręciło głowę, czuję w sobie dziwny stan. Nie wiem, z jakiej to przyczyny, jest mi dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100, helikopter mi wiruje, wciąż nie wiem co, kręci mną. Kolorowych ludzi widzę, no. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Wyraźnie każde słowo, nawet szef. Ty mnie pytasz, pytasz stale. W mojej głowie kręci się, dobrze mi. Niech tak trwa, jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co, kręci mną. Kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za. znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan i ciągle w głowie mam. Ten dziwny stan i ciągle w głowie mam. Ten dziwny stan. You are the flash, you are the daylight. In the Casanova, with a couple of bad ones. You want the flash, you want this. One of the Latina, Latina, Latina. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów. To oczywiście Helikopter i Golden Life w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. W audycji popołudniowej zajmują nas teraz ważne sprawy europejskie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Michniewicz. Dobry wieczór. Nasi goście to posłowie do Parlamentu Europejskiego. Profesor Bogusław Liberacki z Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dobry wieczór. Witam serdecznie panią redaktor. I Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana. Dużo skromny doktor Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości. Doktor, dobrze. Panie doktorze, Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport określający chyba dość głębokie zmiany unijnych traktatów, w tym traktatu o Unii i traktatu o funkcjonowaniu Unii. Czy to jest milowy krok na drodze do europejskiego superpaństwa, czy zaledwie drobny kroczek, taki jeden schodek? Pan Bogdan Rzońca, jak pan to widzi? To jest bardzo ważny krok, bardzo istotny krok. To jest krok w kierunku demontażu starej Unii. To jest wywrócenie Unii Europejskiej do góry nogami i to jest takie działanie, które nie przysporzy państwom obecnym państwom Unii Europejskiej ani solidarności, ani podmiotowości, ani nie pozwoli działać tak, jak powinny te kraje działać wedle założycieli Unii Europejskiej, de Gasperiego, Adenauera i Schumana. Więc jest to krok niezwykle istotny i zalecam wszystkim od dzisiaj śledzenie dalszych prac, ponieważ musimy budować świadomość taką wobec tego kroku, no jaka jest powiedzmy w opcji politycznej lewicy, prawicy, centrum. Dobrze, to my może posłuchamy lewicy i zaraz wrócimy do tej narracji pana doktora Rzońcy. Bardzo proszę, profesor Liberacki, jak pan to widzi? Może zanim Europa, to dowiedziałem się, że dzisiaj jest dzień szewca, więc chciałem pozdrowić mojego szewca z ulicy Pułowskiej. Panie, to był szewcem. Mój tato był szewcem. Gratuluję wobec tego tobie. Też jest dzień kundelka, ale zostawmy te dni, które dzisiaj są i zajmijmy się ale sprawami super poważnymi. Tak, sprawa jest super poważna, super ważna, ale bez super pośpiechu. Pamiętajmy, że to kilka lat już trwały prace, zanim ten projekt sprawozdania został dzisiaj przyjęty. To jest przyjęty projekt sprawozdania tylko przez Komisję Parlamentu Europejskiego. Teraz cały parlament się nad tym pochyli. Z mojego punktu widzenia to tak. Po pierwsze, gdybyśmy chcieli sięgnąć do ojców założycieli, to Maurice Schumann pisał wyraźnie, że jemu się marzy Federacja Europejska. Więc my zdaje się, że aż tak daleko, tak jak Maurice Schumann pisał, nie pójdziemy. Jest przesłanką... Ale właściwie Bogiem ma prawdą, panie profesorze, to dzisiejsza Unia jest taką delikatną federacją, no bo ma i Komisję Europejską, no i ma wysokiego komisarza do spraw polityki zagranicznej, także może to wystarczy. Dzisiejsza Unia nie jest ani federacją, ani konfederacją, jest po prostu wspólnotą. Na to jest osobna definicja, zupełnie nie pasuje do jakiegokolwiek modelu, który dotychczas był światu znany. Nie ma takiej sytuacji, żeby jakikolwiek region tej Unii Europejskiej chciał dominować nad innym i snuł plany zawłaszczenia. Więc dobrze, a teraz tak widzenia. Jest, jeśli chodzi, jakby się zmieniły traktaty według tego, co przyjęła większość Komisji Konstytucyjnej, to tak by się właśnie stało, pana zdaniem? Nie, tak się nie stanie moim zdaniem. Po pierwsze, to nieprawda, że od razu sobie powiedzmy, że w 100% będzie powymagana większość. Uważam, że zostanie jednomyślność zachowana, chociażby w takim obszarze jak decyzje o kolejnych rozszerzeniach Unii Europejskiej. To jest obszar, na który na przykład moja grupa polityczna jest zdecydowana bardzo wyraźnie zostawić przy zasadzie jednomyślności. Przy czym, co no jest ważne... To zrobię panu przerwę, ale nowe traktaty miałyby być przyjmowane przez 4/5 państw. Czyli nawet tutaj już mamy naruszenie tej zasady jednomyślności w sprawach super ważnych. Ale mamy zasady jednomyślności w wielu sprawach się pozbyć. Teraz z punktu widzenia naszego interesu, proszę popatrzmy w tej chwili to, co nas mamy już i być może to będzie trwać. To jest sytuacja wojny w Ukrainie i stanowisko Węgier. To Węgry są tym państwem, które blokują. To premier Węgier pojechał do Pekinu i uściskał dłoń z prezydentem Rosji, mówiąc, to nie jest żadna wojna, Rosja ma prawo, musi z tą Ukrainą zrobić porządek. A my chcemy wspierać Ukrainę i bez wojny Węgier jesteśmy sparaliżowani. Także popatrzmy na to zupełnie inaczej. Po pierwsze, przyjmijmy zasadę Jana Pawła II, który mówił, nie lękajcie się. Nie lękajcie się. My jesteśmy członkiem wspólnoty europejskiej. My jesteśmy 5. największym państwem członkowskim. Czeka nas rozszerzenie Unii Europejskiej o kolejne 5-7 państw. W związku z tym nie ma zagrożenia, że to Polska by nie miała swojego komisarza, ale inni nasi mniejsi bracia nie mieliby komisarza, prawda? Bo Komisja Europejska byłaby mniejsza, 15-osobowa. Panie redaktor, nie przesądzajmy, czy będzie 15-osobowa, czy 30-osobowa, bo takiej decyzji póki co nie ma. A już były przymiarki, pamiętajmy, w traktacie lizbońskim się mówiło o 15-osobowej Komisji Europejskiej, ale jednak to nie przeszło. Także ja cieszę się, że polska władza, rząd wraca niejako do normy. Będziemy partnerem w rozmowach. Nie będziemy wykluczeni, pominięci, ponieważ stoimy w poprzek Unii Europejskiej, bo chcemy być w Unii wbrew Unii. Także z tego będziemy mieć realny wpływ. Pan poseł Bogdan Rzońca. Co pan ma? Będziemy się pewnie różnić, ale ładnie. No na pewno. Będziemy się różnić, dlatego że przejdźmy do szczegółów, bo najogólniej mówiąc, to zawsze jakieś okrągłe formułki możemy tworzyć i wykręcać kota ogonem. Prawda jest taka, że mamy na przykład pozbyć się, wedle tych nowych zmian, ministra obrony narodowej czy ministra spraw zagranicznych. Jeśli tak będzie, to ja się pytam, jakie wspólne interesy ma Polska z Rosją, bo ich nie ma, a jakie ma Francja albo Hiszpania, które po prostu, jak to słyszę nieraz także w Parlamencie Europejskim, po prostu mówią, że Putin jest okej. Okay. A już nie mówię o Niemcach, którzy po prostu cały czas kooperują z Niemcami, z Putinem, z Rosją. No i jak tu my możemy mówić o jakimś wspólnym interesie? No dobrze, wyjmuje się także z tego, powiedzmy, z tych traktatów obowiązujących wspólną politykę podatkową. No to mają być wspólne podatki w Unii Europejskiej, takie same w każdym kraju, to ja się pytam, i musi być strefa euro. Mówi się też o Europie kilku prędkości i co ciekawe, proszę państwa, powołuje się na mocy tych nowych zmian, tych nowych propozycji, mechanizm zadłużeniowy Unii Europejskiej. Czyli na przykład my nie będziemy mieć wpływu na żadne ważne decyzje Komisji Europejskiej, tej 15-osobowej załóżmy, no a będziemy musieć spłacać ten dług, który będzie zaciągała Komisja Europejska na różne dziwne rzeczy. Przypominacie państwo sobie, jak do Grecji wpłynęło 300 prawie miliardów euro na ratowanie gospodarki greckiej? Żaden Grek ani jednego euro nie zobaczył, tylko te banki, które funkcjonują w Grecji, wzięły te pieniądze. Więc jest tak wiele rozbieżności w interesach 27 krajów Unii Europejskiej, że dzisiaj proponowanie, żeby każdy kraj nie miał swojego ministra obrony narodowej, ministra spraw wewnętrznych, ministra spraw zagranicznych, żeby sięgać aż po to, żeby na przykład minister edukacji narodowej dyktował, czego trzeba uczyć w polskich szkołach. Ludzie, Polacy, zastanówcie się, co was czeka i nad czym wy chcecie się głosować. No dobrze, a ludzie Polacy, co mogą zrobić wszyscy Polacy, którzy teraz pana słuchają? No potrzebne będzie referendum. Będę wnioskował o referendum w tej sprawie, dlatego że to jest tak istotna zmiana w traktatach, że uważam, że suweren i naród powinien się wypowiedzieć. I uważam również, że do tej mojej propozycji powinny przyłączyć się wszystkie partie polityczne legalnie w Polsce działające. Od Ale powinien się wypowiedzieć, czy zostajemy w takiej Unii, czy też czy parlament powinien to zaakceptować? Nie, polski naród, suweren, bo tak jest w konstytucji napisane, zgadza się na takie zmiany, nad którymi dzisiaj polscy posłowie głosowali na tak, żeby odjąć Polsce te kompetencje, które Polska, naród, państwo polskie ma. I Polacy muszą się na tym o tym wypowiedzieć właśnie w referendum z udziałem wszystkich partii politycznych i bądźmy uczciwi jako politycy tutaj, że najlepiej by było po prostu zapytać o te zmiany Polaków. Profesor Bogusław Liberacki. Warto zapytać Polaków? Bo pan, jak widzę, jest bardziej entuzjastą niż sceptykiem, jeśli chodzi o te nowe rozwiązania. Panie redaktor, jestem entuzjastą czy sceptykiem, jestem po prostu realistą, który chce, aby Polska była w Unii Europejskiej. Jestem realistą, który traktuje Niemcy są naszym zaprzyjaźnionym państwem, a wroga mamy zupełnie gdzie indziej. Jakakolwiek fobia antyniemiecka, czy antyfrancuska, czy antyczeska jest po prostu nie na miejscu. No dobrze, ale czy to znaczy, że godzimy się na to, by Niemcy i Francja, czyli te większe państwa, nadawały ton? Jak wiadomo, nie zawsze nasze cele i nasze widzenie polityki, chociaż by spraw wschodnich było spójne. Pani redaktor, Niemcy i Francja nie stanowią większości. Proszę nie straszyć ludzi. Ratyfikacja traktatu zmienionego musi nastąpić. I co do tego nie miejmy wątpliwości. To będzie za parę lat, czy dwa, czy trzy lata, kiedy będzie wypracowany. Do tego czasu będą rządy i państwa uczestniczyć w ostatecznym kształcie tego nowego traktatu. Pamiętam, ponieważ długość jest trwa w Unii Europejskiej. Było kiedyś takie Nicea albo śmierć. Nie ma Nicei, nikt nie zmarł i autor tych słów też nie zmarł. Mamy traktat lizboński, który podpisał pan prezydent Lech Kaczyński, chwała mu za to. Podpisał na wniosek pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i też mu chwała za to. I w tym czasie bardzo dużo skorzystaliśmy. Unia ma się rozszerzyć i traktat lizboński był odpowiedzią na rozszerzenie z roku 2004 o 10 państw. Teraz to rozszerzenie może być może o 7 państw jednocześnie. I nie da rady bez zmian się rozszerzyć Unia Europejska? No, zdaje się, że może się rozszerzyć, tylko nic z tego dobrego może nie wyniknąć. Jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. I nikt nie przesądził. Na razie to jest stanowisko jednej z komisji Parlamentu Europejskiej. Proszę bardzo, jedno zdanie. No przecież wiemy, ja akurat byłem niedawno w Skopieje w Macedonii, bo analizujemy tą sytuację rozszerzenia. Tam jest duża wola przystąpienia do Unii Europejskiej, ale to jak chodzi o wejście Macedonii, i innych krajów, to Francja blokuje, nie Węgry blokują w tej chwili rozszerzenie Unii Europejskiej. To Francuzi boją się właśnie nowego napływu islamistów i w opinii przeciętnego Francuza no tak właśnie jest, że trzeba na to rozszerzenie uważać. Poza tym uważam też, że nieuczciwie postępuje się z Ukrainą, dlatego że obiecuje się Ukrainie wejście do Unii Europejskiej, no a wtedy musi lec w gruzach wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, bo Ukraińcy mają tyle ziemi i nie potrzebują nawet nawozów, że mogą po prostu rozwalić rolnictwo Unii Europejskiej. Czyli pan uważa, że ostrożnie z tym rozszerzeniem? Ostrożnie, tak? Z rozszerzeniem i uczciwie z rozszerzeniem, bo jak pan, mój kolega Liberacki wspomniał, że Orban był u Putina i to ja to potępiam. Oczywiście nie mam z tym żadnego problemu, ale też mówmy, jak jest... Nie ma pan problemu, nie z tym, Tak, oczywiście, natomiast też trzeba mówić, że jak zachowują się inne kraje, jak chodzi o rozszerzenie, bo tu Orban nie przeszkadza. Tu przeszkadzają Francuzi w tym wypadku, bo słyszałem to na własne uszy, więc jest wiele takich złożonych problemów, gdzie nie zwalajmy winy na Orbana. No, budowany jest 12 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Diamenty są, proszę państwa, kością niezgody, bo okazuje się, że Belgowie się nie zgadzają, żeby zaprzestały płynąć do Antwerpii, gdzie handluje się diamentami i po prostu te właśnie, nazwijmy takie skarby. Proszę panów, jedna sprawa. Problem. Chciałam zapytać o jedną ważną sprawę. Posłowie z Komisji Prawnej i Komisji Spraw Konstytucyjnych przyjęli sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej. Otóż uznali, że podważanie tej zasady stanowi zagrożenie dla porządku prawnego Unii, pomimo że nie ma tego pierwszeństwa zapisanego w traktatach, ale jak uważają, być powinno, i wtedy żaden Trybunał Krajowy, Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Konstytucyjny nie mógłby się wypowiedzieć inaczej niż to stanowiłaby ta zasada. Co panowie na to króciutko? Bardzo proszę, bo już kończymy. Otóż panowie mają, inicjatorzy mają absolutną rację. Tak, prawo Unii Europejskiej ma pierwszeństwo stosowania, tak stanowi polska konstytucja, która mówi, prawo stanowione przez jakąkolwiek organizację międzynarodową, której współpraca jest ratyfikowana przez Polskę, ma pierwszeństwo stosowania przed prawem krajowym. Kropka. Unia Europejska jest jedną z takich międzynarodowych organizacji ratyfikowaną. I w związku z tym jeszcze, prawo wspólnotowe. Konstytucja, polska konstytucja. To jest dla mnie prawo w Polsce i wszystkie inne układy międzynarodowe są, jeśli są sprzeczne z polską konstytucją, są po prostu bezprawne. A ta zasada jest polskiej konstytucji. Jest. No to jest w konstytucji, czy nie? Jest, proszę sprawdzić. Ale gdy będziemy w szczegółach to rozbierać, uważam, że po prostu konstytucja jest. Proszę sprawdzić. Polska konstytucja jest dla mnie wyznacznikiem. Słuchacze sprawdzają, a my musimy kończyć. Bardzo panom dziękuję. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości i Bogusław Liberacki z Nowej Lewicy, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Miłego wieczoru życzymy naszym słuchaczom, pani redaktor też. Pozdrawiamy trójkę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. I my także bardzo państwu dziękujemy za spotkanie. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dziękujemy za spotkanie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Proszę zostać z nami. Za chwilę serwis o 18. Po godzinie 18 po drodze z trójką i Tomasz Miara jeszcze nie do końca. Tak żegnam się z państwem, bo przed 19 nasz cykl News albo Fake News i o wojnie na Ukrainie i o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Dziś porozmawiamy, rzecz jasna, w kontekście dezinformacji. Dziękujemy państwu za wszystkie sygnały, telefony. Było nam bardzo miło spędzić to wspólne popołudnie, już właściwie ciemno za oknami wieczór. Do usłyszenia, do jutra. Jest środa, to 25